Gördüm düşümden büyük bahçe yok. Yüreğimin kuşları konmuş telgrafın tellerine. Neşesi gurbet selamlarından çok. Neşesi gurbet selamlarından çok. A benim dilsiz dillerim, a benim sessiz ellerim. Yakala saçından tut hayatı, çevir yüzüme. Öp öp öp. A benim dilsiz dillerim, a benim sessiz ellerim. Yakala saçından tut hayatı, çevir yüzüme. Öp öp öp. Seherinde değiştirdim takvimleri, gece yok. Yüreğimin kuşları konmuş telgrafın tellerine. Neşesi gurbet selamlarından. Neşesi gurbet selamlarından çok. A benim dilsiz dillerim, a benim sessiz ellerim. Yakala saçından tut hayatı, çevir yüzüme. A benim dilsiz dillerim, a benim sessiz ellerim. Yakala saçından tut hayatı, çevir yüzüme. A benim dilsiz dillerim, a benim sessiz ellerim. Yakala saçından tut hayatı, çevir yüzüme. A benim dilsiz dillerim, a benim sessiz ellerim. Yakala saçından tut hayatı, çevir yüzümü.